بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عزت مندو مجاهدين و مسلمانان ورنو، تیر درس کې د جهاد په شرطونو باندې خبره شوې وه چې د جهاد لپاره شپږ شرطونه اهل علم ذکر کړي دي. کله چې دغه شپږ شرطونه په یو انسان کې وجود ولري، نو په هغه باندې به جهاد فرض وي، او کله چې دغه شپږ شرطونه په یو انسان کې موجود نه وي، دا به د رب العالمین د طرفه چې دی معذور ګڼلی کېږي. نن درس کې هغه مسائل بیانوو چې هغه د جهاد د حکم سره تعلق لري، مسائل متعلقة بحكم الجهاد والنفير. هذا مسائل چه غدا جهاد دا حكم سر تعلق لري. مثلا بجهاد کی استئذان الوالدين دا مور اپلار اجازت کم حیثیت لري. دارنگ یو انسان قرض دار ده، نو دا قرض په حالت کی جده انسان جهاد کوله شي که نه شي کوله. دارنگ دا جهاد نه جده تیخت کول او دشمن دا جده شاگر زوله، او یا بجهادونو کی جده دا مراو توعد کول کم حیثیت او کم مرتبه لري. دا هغه مسائل دي عزتمندو چې د جهاد د حکم سره تعلق دی. بعضې داسې مسائل دي په جهاد کې چې هغه د قتل و قتال سره تعلق لري. څوک به وژنو، څوک به نه وژنو، کافر به په کومه طریقه باندې وژلی کیږي، آیا کافر سوځولی کیږي او که نه سوځولی کیږي، کافر ذبحه کول کم حیثیت لري، او داسې نور مسائل. هغه به انشاءالله په مستقلو درسونو کې بیانوو د رب العالمین په توفیق سره. نو دا مسائل به عزتمندو په هغه ترتیب باندې تاسې مخې ته وړاندې کوو چې کم ترتیب باندې د خلافت اسلامي منهج ذکر کړی دی، کم ترتیب چې د شام او د عراق مشایخو او علماو ورکړی دی، نو په هغه ترتیب باندې به انشاءالله مخکې ځو. لکه مسائل الجهاد فی فقه الجهاد، دا کتاب د خلافت اسلامي په منهج کې په جهادي مسائلو باندې لیکلی شوی دی، او دارنګې په ښایسته او منظم ترتیب باندې چې دی د جهاد احکام که هغه د حکم سره تعلق لري، او که دارنګې د قتل و د قتال سره تعلق لري، او یا د مجاهد د نورو احکامو سره تعلق لري، په ترتیبي مسائل راوړي دي. نو د همدې مسائلو د جملې نه چې دی اولنۍ مسأله، المسأله الاولى، حکم الجهاد بدون اذن ولي الامر، د خلیفۃ المسلمین او یا دارنګې د امیر د اجازت نه بغیر جهادونه کول دا کوم حیثیت لري او شرع کې څنګه دی؟ نو شرعي مسألة دادا عزتمندو، إن كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز إلا بإذن الإمام. كلا چه جهاد پا أمت مسلمة بان دي فرض كفاية و فرض عين نو، كفارو حملة نو کرده، ده مسلمانان و عزتون نو لوت شوي، ده مسلمانان و ملكون و ده مسلمانان و زمك نو اشغال شوي، او دارنگ خليفة المسلمين عمر نو کرده، يعني جهاد فرض كفاية و نو بداسي حالات كي با ده خليفة المسلمين او ده امير ده اجازت ناخوا سوك جهاد و قتال نكي. ځکه جهاد د هغه عمل دی چې د تعلق د ټولو امت مسلمه سره دی، یا د ټولو مسلمانانو مشترک هدف په جهاد کې پراته دي. نو په همدې اساس باندې کله چې جهاد فرض کفایي و، نو هغه به چې دی د امیر المؤمنین او د خلیفۃ المسلمین په اجازت باندې کولی شي. کله چې په کفارو باندې مجاهدین حمله کوي، نو خلیفۃ المسلمین به خبرېدلی شي. د دې وجې نه په سوره نساء دریتیا نمبر آیات کې الله عز وجل فرمایي: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به. د منافقانو صفت بیانوي، کله چې د امن یا د خوف یو خبر راشي، نو دوی چې دی بغیر د تحقیق نه خپروي. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، که چېرته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس کړی وی، او یا چې دی ولی الامر د مسلمانانو خلیفه، او یا صحابه کرام، یا اهل علم د امت مسلمه رهبرانو ته چې دی دا خبرې واپس کولی، نو دا به ډیره غوره وی. ځکه د امت مسلمه مشران هغه خلک دي چې هغوی د قرآن او د سنت نه په استنباط باندې پوهیږي، د مسایلو په حل باندې پوهیږي، د مسایلو په صلاحیت باندې پوهیږي، نو هغوی به تېنه ښایسته نتیجه راویستلی وی. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا او كشرت فضل رب العالمين ورحمة رب العالمين نبي نو تاسي بخمخا دا شيطان تابداري كده وي مگر لك خلق بتاسي كبت شوي وي نو دي آياتنا لعلم استدلال كده دي كده چه معمولي خبره ومراو تسپار لكي مشرانو تسپار لكي نو بداسي حالت كي چه آغا جهاد فرض كفائي وي پا امت بانده نو کم مجاهدين چه جهاد كي و بكفارو بانده حمله كي نو داخو بخمخا و پا طريق اولا بانده چه ده دا وقت حاكم و دا وقت امير او دا مسلمانانو رهبر و مشر تسپار لكي او غط بخبر ورکو لكي قدري داسي حالت دي عزتمندو چه هل علمو لكل دي چه پاغا كي بغير دا ازن دا ولي الامر او دا مراو و دا خليفة المسلمين دا اجازتنا بغير كولش مؤمنان چه جنگ وكي دا غدري حالاتنا ولنه حالات او ولنه موزع دا دا عزتمندو چه اذا فجاهم العدو فلا يجب استئذان الامام کلا چه دشمننا لگيگي او پا مسلمانانو بانده حمله كي کفار روان دي و مسلمانانو بانده حمله كي نو پا دي وقت كي بچه ده دا خليفة المسلمين امر تا انتظار سره نكي زكا پا داسي حالاتو كي چه کلا دا امير سره ترسورا بيته كيگي نو دشمن بچه ده خپل اهداف پورا کري مسلمانان بچه ده دا منز تلي او زائي شوي بي نو کلا چه و علاقه كي مسلمانان دي و کفار راغلل او پا غوي بانده حمله كول غواري نو بي پا دي مجاهدينو بانده چه ده خپل دفاع كول او دا دغي كفارو مخاني ول دا بي لازمي دي پا دي وقت كي بچه ده انسان بي دا امير امر تا نگوري بلکه دي كفارو دفع بكي د خپل عزت او د خپل دین دفاع وکي او دغه کافر بچ دې ځان ته نه پریدي د اجماعي خبره د عزتمندو دویم حالت اهل علم دا ذکر کړه ده اذا عرضت فرصه للايقاع بالعدو والنكايه به کله چې مجاهدین او مسلمانانو ته داسې یو فرصت ملاو شلو چې پاره کې دشمن ډیر زیات ذلیل کیږي ډیر زیات خساره او نقصان چې د دشمن ته اوړي داسې فرصت مجاهدینو ته ملاو شلو او داسې موقع ورته راغله نو به په دې کې چې د امیر امر ته نه ګوري بلکې خپل کار دی وکي ځکه مؤمنان به چې داسې فرصتونه نه ضایع کوي داسې موقع به چې د لاسه نه وباسي داسې یو موقع مجاهدینو ته چې دی میلاو شي چې یو غټ کافر دی غټ مرتد دی چې د هغه وژل په نورو موقعو کې چې دی هغه ډېر مشکله وي خو لیکن همدغه کافر او مرتد چې دی رب العالمین په یو موقع کې یو مجاهد ته برابر کړي ولو که د خپل امیر سره یې رابطه نه کیږي د هغه سره یې تعلق قطع وي نو په دې ځای کې دا فرصت نه ضایع کوي دا موقع دې د لاسه نه ورکوي بلکې خپل کار دې وکړي او د رب العالمین د دشمن دې د منځه ویسي نو په داسې مواضعو کې چې دی شرع اجازه ورکړې ده چې دی فرصت نه دا مجاهد استفاده وکړي او ګټه ترېنه واخلي د دې مسئلې به دا معنا نه وي چې مجاهد دې په خپلو خواهشاتو باندې کارونه کوي او په خپل سر باندې کارونه کوي نه بلکې وروسته به په جهادونو کې د عمراو په طاعت باندې انشاءالله خبره وکړو چې د عمراو طاعت واجب دی فرض دی خو لیکن د دې مسئلې مقصد دا دی چې احیانا کله داسې یو موقع ملاویږي چې یو فرصت وي یو لوی دشمن چې دی انسان ته په موقع باندې ورشي نو دغه فرصت دې بیا نه ضایع کوي دا موقع دې نه ضایع کوي دا دشمن دې د منځه ویسي نو په عامو حالاتو کې به مجاهدین د خپلو عمراو طاعت کوي خپل ګشت و ګذار خپل عملیات دا ټول به چې دی د عمراو سره په شریک تفاهم باندې او د هغوی په اجازې باندې به یې ترسره کوي درېیم صورت چې دی اهل علم لیکلی دی اذا عطل الامام الجهاد کله چې امام راولګېدلو او جهاد یې معطل کړلو او جهاد ته چې دی د پای ټکی کېښودلو او د رب العالمین دشمنانو په مقابله کې نور جهادونه نه کوي نو په داسې حالاتو کې هم چې دی مجاهدین مسلمانان کولی شي چې په خپل سر باندې قتال او جنګ وکړي ځکه امیر چې دی جهاد معطل کړی دی بیخي ودرولی دی سقوط یې ورته ورکړی او د پای ټکی ورته کېښودلی دی نو مجاهدین کولی شي چې دغه مقدسه فریضه د اجر او د ثواب په خاطر باندې چې دی په خپل سر باندې ادا کړي ځکه امام او خلیفه او امیر چې دی دا جهادونه نور نه کوي هغه یې معطل کړی دی نو دا درې هغه حالت دي چې په دې کې یو مجاهد او یو مسلمان کولی شي چې بغیر د ولی الامر د اجازت نه او بغیر د امیر د اجازت نه چې دی قتال او جنګ وکړي او بغیر د دې درې حالاتو نه به چې دی مجاهدین بغیر د اجازې د خلیفة المسلمین او د ولی الامر د اجازې نه بغیر به قتالونه نه کوي جنګ به نه کوي د کفارو په مقابله کې المسألة الثانية دوهم مسألة آغا مسائلنا چه ده جهاد ده حكم سره تعلق لري آغا حكم طاعة الأمير في الجهاد پا جهادونو كدو عمراو طاعة كول چه ده كم حكم لري او كم حيثيت لري پا ده باني باید مجاهدين زان پوي كي نو حاصل ده مسألة ده ده چه پا جهادونو كدو عمراو طاعة كول ده واجب ده ترسو پوري چه عمراو پا معصيت و گناه منده چه ده عمر نهي کره مجاهدينو تا تر آغا پوري و مجاهدين ده خبر عمراو طاعة كي او دا غوی خلاف به نه کوي دا غوی سره به منازعه او جګړه نه کوي دا ورته شرعا حرام دی ناروا دی ورته بلکې خسته مشوره ورته آزاد ده مشوره به عمراو ته ورکوي اما دا امراو سر منازعی کول دا غوی سر جگلی کول دا با نکی ولو که مجاهدین خوشالوی که خفای اوی بندی سختی وی که آسانی وی خلیکن دا خبول امراو تعاد بکی دیده وجن پسور نساء رب العالمین فرمی یا ایوها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ای مؤمنانو دا اللہ و دا رسول اللہ تابیداری وکی او دا خبول امراو تابیداری وکی نو دی آیت کریمه که رب العالمین امر کرده ده دا اللہ و دا رسول اللہ و دا رنگ دا اولی الامر پا تابیداری بانده امر دا وجوب دا پاروی نو پا امده اساس بانده چه ده پا جهادونو که دا امراو طاعت واجب ده طاعت آغا مسئله دا عزتمندو چه کل مجاهد دا خلیفت المسلمین سر بیعت کی پا بیعت کی تاسی او گوره محمد رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اولم دا خبرو تا اشاره کرده چه باید مجاهدین باید رعیت دا خلیفت المسلمین او دا خبل و امراو طاعتو کی لذا وجن عبادة ابن سامت رضي الله عنه فرميت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى فالسمع والطاعة باني خبر أوليد له وطاعة باني من بيعات وكرلو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بچ بيعات خستولنا ولني جملة داوي جرعيت بايت طاعة وكي أو خليفة المسلمين خبر واوري أو دخبل ومراو خبر واوري لذا وجن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نقل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله جاج زما تعات وكرلو داداسي ذلك رب العالمين تعات شكي ومن يعصني فقد عصى الله أو جاج زما نفرماني وكرلو داداسي ذلك رب العالمين نفرماني شكي ومن يطع الأمير فقد أطاعني أو جاج دا أمير تابداري وكرلو داداسي ذلك زما تابداري شكي ومن يعص الأمير فقد عصاني او چاچی دا امیر نافرمانی وکړه داسې ده لکه زما نافرمانی چې کوي نو دا امیر نافرمانی کول د هغه د حکم خلاف کول دا اصلا د الله او د رسول الله د حکم خلاف کول دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه منل دي نو د امراو طاعت کول په جهادونو کې چې دی دا فرض دي او دا لازم دي د صحابه کرامو ناشنا نمونې دي په طاعت کې چې هغوی څنګه ناشنا تابعداري کوله تاسی وګورئ د خندق په غزا کې حذیفه رضی الله عنه څنګه ناشنا تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندق کې څومره حالات خراب دي د دشمن داسې ویره ده چې وایي زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر د صحابه کرامو زړونه مرۍ ته رارسېدلي دي دارنګې سترګې د خفګان نه کږېدلې یخني پکې وه ځکه د خندق غزا چې ده دا په ژمي کې راغلې و لږه او تنده پکې وه صحابه کرامو د ګېډو نه تیږې تړلې وې خو سره د دې ټولو مشکلاتو چې دی حذیفه رضی الله عنه تیاریږي او د دشمن منځ ته ورځي دا نه وایي چې یخني ده دا نه وایي چې لږه او تنده ده دا نه وایي چې د دشمنه ویره ده ولیکن د خپل امیر او د خپل قاعده طاعت کوي نو د صحابه کرامو دغه طاعت مجاهدینو زموږ ستاسې دپاره یوه نمونه ده که موږ او تاسې باندې لږه وي که ولو که موږ او تاسې باندې ویره وي ولو که یخني او ګرمي وي په دې ټولو حالاتو کې به چې دی موږ د خلیفة المسلمین او د خپلو امراو طاعت نه پرېږدو او په همدې خبره باندې موږ او تاسې بیعت هم کړی دی فی العسر والیسر والمنشة والمکره په خوشحالۍ او خفګان او دارنګې په سختۍ او اسانۍ په دې ټولو وختونو کې موږ دا وعده کړې د رب العالمین سره چې موږ به د خپلو امراو او د خلیفة المسلمین طاعت کوو د هغوی د طاعت نه به چې دی موږ ځانونه نه وباسو په دې باندې موږ عهد او لوس کړی دی د امراو طاعت کې چې دی شریعت موږ او تاسې ته حد ټاکلی دی حتى هذا ترسو بوله چه ممتا ده شريط موافقة او ده شريط خلافه چه ده منغو تاسي تاكم عمر نهي کرده تر آغا پوره منغو تاسي توعات كو او منازعي و جگره و داغوي سره نكو ده ده وجنا حديث ده امام بخاري و امام مسلم رحمه الله كي نقل لي عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فرميه جن النبي صلى الله عليه وسلم قال جن النبي صلى الله عليه وسلم فرميه السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره په مسلمان شخصیت باندې چې دی د خلیفۃ المسلمین او د خپلو امراو خبر اورېدل او هغه منل دي او د هغې طاعت کول دي فيما احب و کره په هغه څه کې چې دی خوښ ګڼي او که دی خوښ نه ګڼي ما لم یؤمر بمعصیت تر څو پورې چې امیر ده ته د معصیت امر نه یې کړی د ګناه امر یې ورته نه یې کړی فاذا امر بمعصیت فلا سمع ولا طاعه او کله چې ورته د معصیت او د ګناه امر وکړلو نو بیا په دې ځای کې به بیا طاعت نه یي نه به خبر اورېدلې نو شریعت متحرز موږ استاس د پاره حد مقرر کړی دی او هغه حد دا دی چې تر څو پورې معصیت باندې موږ او تاسې ته امر نه یې کړی نو په اخوا ټولو امورو کې به موږ او تاسې د خلیفة المسلمین یا د خپلو امراو چې هغه موږ ته خلیفة المسلمین ټاکلی دی د هغه طاعت به کوو د هغه تابعداري به کوو نو د خپلو امراو تابعداري کول د هغوی خبره اورېدل دا زموږ استاس یوه وجیبه ده عزتمندو دل وجنا علم لكل دي چې معسكرنا وتل دريبات او درنګ د مراکزنا وتل دا بم چې مجاهد شخصیت بغیر د اجازت نه نکي ځکه مجاهد په دې باندې نه پويږي چې دشمن قوت څومره دی زیات دی او کم دی دشمن لري دی کې نږدې دی شاید یو مجاهد د سنگر نه مجاهد دريبات د ساحې نه چې به اجازت ووزي امیر نه دی خبر کړی شاید د ډیرو نقصاناتو سره مخامخ شي د دشمن د کمینونو سره مخامخ شي د دشمن له حملې سره مخامخ شي نو په همدې اساس باندې مجاهد شخصیت هغه به دريبات نه دا رنګې د معسكر نه دا رنګې د خپلو مراکزو نه هغه چې کله نورو ساحو ته انتقالیږي نو په کار دا ده چې په دې ټولو امورو باندې مجاهد خپل امیر خبر کړي او د هغه په امر باندې چې دی انتقال شي د دې وجنه حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي وی د احد په غزا کې چې دی زموږ استاسې لپاره ډېر ناشنا ناشنا حکمتونه او عبرتونه پراته دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته تاسې وګورئ څومره غټ نقصان ورته ورسېدلو یوازې په دې خبره باندې چې هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په جنګ کې امیر و د هغه د خبرې لحاظ یې ونه ساتلو او هغه چې کومه توصیه کړې وه او کوم امر یې کړی و نو هغه یې پر ځای باندې نه کړلو نو رب العالمین څومره نقصان سره صحابه کرام مخامخ کړل ملګري شهیدان شول ګټلی جنګ چې دی په شکست باندې بدل شلو نو همدې د وجې نه امام ابن حجر رحمه الله او داسې مغنیکي ابن قدامه رحمه الله د ټولو علماو دا مسله لیکلې ده چې مجاهدین کله د خپلو مرکزونو نه وځي مجاهدین د خپلو ساحو نه وځي نو په کار دا ده چې امیر خبر کړي بغیر د امیر نه چې دی داسې حرکات ونه کړي ځکه امیر ته د ټولو حالاتو پته لګیږي د دشمن د قوت او د ضعف د دشمن د نږدېوالي او د لېریوالي د دشمن د کمینونو او دارنګې د نورو دغه ټولو خبرو باندې امیر پوهیږي خو لیکن رعیت سره اکثره دا احوال نه وي نو عزتمندو مجاهدین ورونو حاصل د نن درس دا شلو چې په هغه مسایلو کې چې د جهاد د حکم سره تعلق دی دوه مسلې موږ بیان کړلې اولنۍ مسله دا ده چې بغیر د ولی الامر د اجازې نه جهادونه کول کله چې جهاد فرض کفایي وي نو بیا به مجاهدین بغیر د ولی الامر د اجازې نه جهادونه نه کوي مګر په دې درې حالاتو کې کولی شي چې یو دشمن حمله کوي او دای مجاهدینو ته چې دی یو فرصت او یو موقع هسته ورغلله چې دشمن په هغه کې ډېر ذلیله کیږي او درېیم دا دی چې خلیفه المسلمین یا امام چې دی جهاد معطل کړلو د پای ټکې ورته کېښودلې نو بیا مجاهدین کولی شي دویمه مسله هم دا بیان کړله چې طاعت د عمراو په جهادونو کې دا واجب دی تر دې پورې چې موږ ته یې په معصیت باندې امر نه کړی نو موږ به طاعت کوو اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود نكسر الصلبان نور دين سلاح فاد القرود دولة التوحيد تبقى رغم إرجاف الحقود.